Ostatni dźwięk to był na godzinę pierwszą. Właśnie minęła 1/4 naszego lotu. Statek TSK cały czas podróżuje w kierunku trzeciej strony Księżyca. Powoli, powoli zmierzamy w kierunku Winden, ale jeszcze 3-4 kompozycje. Grupa Rome zawita do naszego kraju. Otóż 15 marca w krakowskim klubie Żaczek będzie można usłyszeć pana Jeroma wraz z przyjaciółmi. Dzień później w Warszawie w Hydrozagadce, a 17 w Poznaniu Bazyla. Wcześniej By the Spirits się pojawi. Pan Jerome pojawi się również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poprowadzi dla studentów warsztaty z Creative Writing. Jakie zapowiedzi koncertowe jeszcze w miesiącu marcu? Pan z Anatemy nas odwiedzi. Daniel Kawana. 18 marca będzie w Gdańsku, 19 w Warszawie, 20 Bielsko-Biała i 21 w Łodzi. 23 marca w Warszawie, i tutaj już wszyscy się cieszą, bo ten pan cieszy się wielką popularnością wśród słuchaczy programu trzeciego, nie tylko trzeciej strony Księżyca, Chris Conner i IMX. A 24, dzień później, Bleib Modern, to w Hydrozagadce. My powracamy jeszcze na moment do ostatniej płyty grupy Rome. Kolejna kompozycja zatytułowana Keeper. To the temple garden where we all lie as one. Oh, and I let you try. Shame lives in me, brother. Tell me, keep it when my body comes. Tell me, keep it when my brother comes. Tell me, keep it when my brother comes. Tell me, keep it when my brother comes. For if I buy. And if I vow, they'll say it wasn't real. With hollow hearts we go, and let this road serve as a flag of truth. With hollow hearts we go. Tell me, keeper, will my brother come? Tell me, keeper, will my brother come? I saw the scavenger. I saw him the feast. I heard the messenger. I heard him preach. He must hold his tongue. He must hold. Thank you. Mamy już księżyc norweski od pani Agnieszki z Jevnaker. Rozochodzili się troszkę państwo. Również pan Dariusz przesłał nam ujęcia ateńskie księżyca i kilka innych aktualnych. Bardzo dziękujemy. Jak państwo słyszeli przed chwileczką, również i Chris Cornell jest wspierany na swojej najnowszej płycie przez panie, konkretnie panią. Kat Von D. Niegdyś już ten głos mogliśmy usłyszeć w nagraniu The 69 Eyes. Tutaj w aż czterech kompozycjach. Pani, która bardziej jest znana z telewizyjnych opowieści o tatuażach, ale jak państwo słyszą doskonale, radzi sobie również ze śpiewaniem. Przypominamy IMX 23 marca w warszawskiej Progresji. Jeszcze jedna próbka możliwości pana Chrisa Cornella wraz z przyjaciółmi z ich najnowszej płyty zatytułowanej Alive in New Light. I'm waiting for your guiding light to bring me back. There's an emptiness in my core. It's embarrassing. Trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Powraca do nas pieśń księżycowa In the Nursery w nagraniu Until Before After. prawda nie istnieje. Są tylko historie. Od nas zależy, jak poprowadzimy narrację. Wierzymy, że czas jest linearny, że od zawsze przemija jednakowo, aż do nieskończoności. Jednak granica między przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością jest jedynie iluzją. Wczoraj, dziś i jutro nie następują po sobie, lecz są ze sobą połączone na kole wieczności. Wszystko jest połączone. horses they turn. In the evening light, they washed away the evidence in the river Jordan. Nothing is left of it, just a pain of guilty eyes. And I follow, follow down. Czarne dziury uważane są za wrota piekieł wszechświata. Kto w nie wpadnie, znika na zawsze. Ale gdzie? Co znajduje się za czarną dziurą? Czy czas i przestrzeń również tam znikają? Czy może czas i przestrzeń są ze sobą połączone na kole wieczności? A jeśli to, co przychodzi z przeszłości, jest naznaczone przyszłością? Can you walk on the water if I Lata temu, gdy byłem małym chłopcem, przyszedł do nas mężczyzna. Wyglądał, jakby był na wojnie. Nie mówił wiele. W jego oczach był smutek, widoczny czasem u ludzi, którzy chcą umrzeć, a życie im nie pozwala. Wynajął u nas pokój. Zaraz obok mojego. Czasem słyszałem, jak mówi przez sen, bez ładu i składu. Jednak pewnej nocy mówił wyraźnie. Stanął na korytarzu z otwartymi oczami i powiedział: nic nie dzieje się bez powodu. Żaden oddech, żaden krok, żadne słowo, żaden ból. Wiecznie trwający cud jedności. Nie rozumiałem wtedy jego słów. Lata później, gdy przyszedł do mnie ból, pojąłem, co miał na myśli. Te ponure rzeczy, które nas spotykają, nie dzieją się bez powodu. To one czynią nas tym, kim jesteśmy. To z nich powstaje cała nasza siła. Ciebie stworzył twój ból, ale on nie ma już nad tobą władzy. Kto jest następny? The first to know. jest tylko chaos. Ból i chaos. Źli, podli, życie jest pasmem ran, a świat skazany jest na zagładę. Ale to jest nasza arka, a ja jestem Noe. Jeżeli ujarzmimy tę energię, zmienimy wszystko. Określimy przeznaczenie świata, odsuwając wszystko, co złe. Każdy ból. Stworzymy wehikuł czasu, który poukłada wszystko od nowa. Nada początek i koniec. W ogóle to gdzie jestem? Co to jest? To prototyp wehikułu czasu. Ty jesteś testerem. Przejście w jaskiniach znajduje się pod tym bunkrem. Gdy jest otwarte, energia tędy przepływa, ale trzeba ją wzmocnić. To nie DeLorean, żaden Sygi, para. Pierwszy wehikuł czasu to bunkier z czterema ścianami. Jednak wciąż nie działa prawidłowo. Wypuść mnie. Nie, nie mogę. To jedyny sposób, by znów było normalnie. A kim ty w ogóle jesteś? Nie wiesz? List, który spaliłeś, a który mimo to istnieje, będziesz go nosił przy sobie prawie 33 lata, zanim przekażesz go dalej, sobie samemu. Ja jestem tobą. To ja wysłałem do ciebie list, a raczej do siebie. Wszystko, co przeżywasz, ja już przeżyłem. Spaliłem ten list jak ty. I dostałem go znów od naszej babci. Tę rozmowę też już przeżyłem. Tylko byłem wtedy tam, gdzie ty. Wcale nie jesteśmy wolni. Wciąż podążamy tą samą ścieżką. Znów i znów. To jest szalone. To w ogóle nie ma sensu. Długo myślałem, że to szalone. Że oszalałem. Nie mogę cię wypuścić, bo nie staniesz się tym, kim jestem dziś. Zmieniając swoją przeszłość, zmienię jej teraźniejszość i nie będę mógł raz na zawsze zniszczyć tej dziury. Nie jesteśmy wolni w tym, co robimy, bo nie wiemy, czego pragniemy. Nie słuchamy tego, co jest w nas. Entering light, welcome. Na czym skończyliśmy? Na moście Einsteina-Rosena. To przejście między czarną dziurą wejściem a białą dziurą wyjściem łączy ze sobą czas i przestrzeń. Kto przez nie przejdzie, podróżuje w czasie. Nasze myślenie jest naznaczone dualizmem. Wejście, wyjście. Czarny, biały. Dobro, zło. Wszystko występuje parami. To błędne założenie. Słyszał pan kiedyś o trikuetrze? Potrójny węzeł. Nic nie jest kompletne bez trzeciego wymiaru. Nie ma wyłącznie dołu i góry. Jest także środek. Myślę, że Einstein i Rosen coś pominęli. Sigmundus creatus est. Tunel czasoprzestrzenny łączy ze sobą nie dwa, lecz trzy wymiary. Przyszłość, teraźniejszość i przeszłość. Down in the wishing well. Pisze pan o wiecznym nawrocie według niczego. To wszechświat, który się rozszerza i znów zapada w sobie. Wszechświat, który powtarza się bez końca. Pisze pan o cyklu lunarno-solarnym, w którym wszystko powtarza się co 33 lata. Tak z kosmicznego punktu widzenia. Co 33 lata orbita Księżyca synchronizuje się z orbitą Słońca. 33 to jednak więcej. Proszę sobie wyobrazić, że stoi pan w nieskończenie dużym, ciemnym pokoju i świeci pan w lewo. Strumień światła powinien zawsze biec w tę samą stronę. Nie mamy podstaw zakładać, że światło wróci do nas z prawej strony. Jednak tunel czasoprzestrzenny zmienia topologię przestrzeni i czasu. Zakrzywia je. Nic nie jest tam, gdzie być powinno. Liczba 33. Pisze pan, że pomiędzy płaszczyznami trójwymiarowego tunelu czasoprzestrzennego może powstać odstęp czasu. To tylko teoria, a jednak może być sednem wszystkiego. Pętla czasu z całą pewnością ma wpływ na zasadę kauzalności, na stosunek przyczyny do skutku. Dopóki istnieje tunel czasoprzestrzenny, istnieje również zamknięta pętla czasowa. W niej wszystko wzajemnie się warunkuje. Nie tylko przeszłość ma wpływ na przyszłość, ale też przyszłość wpływa na przeszłość. To tak jak z pytaniem o jajko i kurę. Nie da się stwierdzić, co było pierwsze. Wszystko jest ze sobą połączone. Nasze istnienia są ze sobą połączone. Jedno przeznaczenie określa kolejne. Każdy nasz uczynek jest odpowiedzią na poprzedni. Przyczyna i skutek. Niekończący się taniec. Wszystko jest ze sobą połączone.